Welkom iedereen bij IT-bende 146 van 16 maart 2012. In de box hangen Frank Kemeling, Cor Nauws. Mijn naam is Martin Broersen. Ik ben nog op zoek naar Da, die om 6 uur 's morgens opstaat om het mee te gaan podcasten. Maar die ligt toch gewoon nog te slapen, dus die heb ik nog niet kunnen bereiken. En Luc ben ik nog aan het opsporen. We zagen in het nieuws dat Firefox een metro-interface gaat ontwikkelen voor de browser. Dus die gaan mee met Microsoft met hun metro-ideeën. Nou, Cor is onze man, onze LibreOffice-man, zeg ik dan maar even. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar gaat LibreOffice ook metro-interface omarmen? Ik heb daar nog geen harde dingen van gezien, Martin. Een Office-programma is natuurlijk altijd een groot beest met ontzettend veel complexe dingen. Dus wat ik van Metro heb gezien is dat het natuurlijk een vereenvoudiging wat makkelijker, groot toegankelijk. Een beetje wat je ook ziet natuurlijk op tablets, dat het veel grote elementen en details die zitten weer op andere plekken. Tenminste, zo komt het bij mij over. Dus ik weet niet of dat een makkelijke weg is. Aan de andere kant, bij LibreOffice is natuurlijk toch al het besef. De interface waarmee we werken, die is al een tijdje oud. Dus er worden mensen wel over nagedacht. En ik heb toevallig ook gezien dat van de week iemand, heel leuk, nieuwtje, iemand begonnen is met het werken aan de user interface voor Android. Kijk, dus dan dat betekent dat er natuurlijk toch wel wat dingen dus gaan gebeuren. Hè? Mm-hmm. En als je het hebt over een interface die voor Android geschikt is, dan gaat dat natuurlijk toch een beetje de kant uit van waar Metro mee bezig is, waar Ubuntu mee bezig is. Hè? Die stilistische interface. Dus mm-hmm. Misschien zien we hier toch het begin. Dat van de week, dat moment wat ik zag. Iemand had het over op IRC. Dat hij ermee begon. Dus misschien is dat toch het geboortemoment van de LibreOffice Metro interface uiteindelijk. Ja, Wie zal het zeggen? Het zou kunnen zijn dat je dus meerdere schablonen eroverheen legt mogelijk in de toekomst. Of waarom kiezen dan voor? Want je kan niet zeggen dat LibreOffice een succes is met zijn interface, denk ik. In ieder geval gaan ze er redelijk nat op die change naar een nieuwe interface. Goed. Kijk, de mensen willen leuke dingen die er grappig uitzien. En mooi uitzien. En dat LibreOffice staat wat dat er gaat natuurlijk in de Open Office traditie. Er is er niet veel gebeurd de afgelopen jaren. Wel kleine dingetjes, maar echt sensationeel niet. Nee, dat betekent ongetwijfeld dat er in de diepere lagen van de code is een paar flinke veranderingen moeten gebeuren die het dan mogelijk maken om wat jij zegt, daar verschillende lagen overheen te doen, verschillende versies. Dat zal zeker gaan gebeuren een keer. Maar dat is geen niet iets makkelijks. Ach, we doen even wat andere standaardkleuren of wat andere pictogrammetjes. Op die manier zijn er wel wat verbeteringetjes gedaan. Maar natuurlijk de hele opnieuw bedenken van de user interface. Terwijl je toch duizenden functies moet aanbieden in al die modules. Mm-hmm. Er wordt wel op de designlist over nagedacht door sommige mensen. Hoor, van hoe kun je dat doen? Dus dit. Ja, en zeg jij, gaan wij het nat erop? Zeg ik, het is niet onze sterkste kant. We hebben natuurlijk andere kanten die wel die LibreOffice heel sterk en belangrijk maken. Dus daar moeten we het even van hebben. Ja, dat lijkt mij. Ja. Frank, had jij daar nog vragen over? Nee. Ik zit ondertussen even dat stukje te lezen van Firefox, wat het nou precies inhoudt. Mm-hmm. Even voor de voor de leek, zeg maar. Dus misschien kan je dat in stappen snel thuis vertellen. Zie dat het iets te maken heeft met de layout, met de style, met interfacing, met geïntegreerde applicaties. Kan jij er iets over vertellen? Wat dat precies inhoudt, wat Firefox doet met Metro? Nou, het is natuurlijk net aangekondigd dat ze het gaan doen, maar de, inderdaad is er een soort ja, hoe moet je het zeggen, dat ze in de buiten de, ja, hoe moet je het nou zeggen, dat ze echt integreren de browser en de Windows. Dat is wat ik begrijp uit het plan. Dus dat ja. het buiten de sandbox van Firefox eigenlijk treedt en dat je die applicaties dus ja, ook daaraan gekoppeld kan hebben. Maar de precieze details heb ik eigenlijk niet begrepen. Nee, dat probeer ik ook niet te begrijpen. Ze hebben het over een Metro-style Office-compatible browser. Ja, het is namelijk allemaal heel mooi, mannen, wat ze plannen. Daar kan je alle kanten nog mee op, hè? Nou ja, we moeten wel zeggen dat Firefox al 38.000 nieuwe versies heeft uitgebracht, zonder dat er eigenlijk iets wezenlijk zichtbaars in de interface enzovoort wijzigt. Ja, dus er is nu dan eindelijk echt, binnenkort is er dus een versie die echt wezenlijk gaat veranderen qua look. Want volgens mij sinds Firefox 2 is er toch niks aangepast in de wezenlijke look van Firefox. Ja, mogelijk die weglaten van RSS dingen, wat kleine features dingetjes. Ja, ik heb persoonlijk altijd een heel groot nadeel als er gepraat wordt over user interfaces. Mijn user interface zit namelijk altijd op mijn toetsenbord. Ja. Ik heb bij elke applicatie werk ik 95-98% puur met het toetsenbord. Dus al die mooie buttons en zo. Ja. Nou, er zijn toch wel, ik bedoel, dat doe jij inderdaad, maar er zijn heel weinig mensen die dat echt kunnen. Die al die toetscombinaties uit hun hoofd kennen. En het werkt op zich wel makkelijk als je er een aantal weet. Maar 9 van de 10 dingen moet ik, weet ik ook niet en gebruik ik ook eigenlijk niet. Terwijl het eigenlijk wel veel makkelijker is. Ja, nee, ik zeg ook, ik heb een groot nadeel, namelijk dat ik dat ken. Ja, dat is misschien. Het is echt een afwijking. De afwijking dat ik snel die dingen onthoud. Als ik één keer een sneltoets heb gezien, ja, op een of andere manier hangt dat bij mij gelijk. En dat maakt het communiceren van mij over dit soort problemen, kleurt dat altijd heel erg. Omdat ik de wereld. Ik zie de wereld op een heel andere manier dan anderen. Want die houden inderdaad van knopjes en. Wat je een iPad hebt gekocht. Ja, nou, ik ga binnenkort, dat is wel leuk, ga ik voor mijn klanten op iPad en Android wat eenvoudige instructies aanbieden. Hoe ga je daar op een slimme manier om met je Open Document en andere Office applicaties en Google dingen en zo. Dat is natuurlijk toch wel iets waar informatie gezocht wordt. Dus in die zin ga ik ook aan de iPad kant wat nuttige dingen aanbieden. Ja. Nou, maar goed, als we dan dat een toetscombinatie horen, dan is het mooi. Dan zijn we aanbevolen. Hij was aanbevolen. Ja, ik denk dat ik die daar even achterwege laat. Ah ja, de metro-interface is daar misschien dan toch handig voor. Voordat je dan beter met je touch het spul kan bedienen. iPads 2 worden teruggenomen door Amazon en kan je daarna weer kopen, veel goedkoper. Je kan dus je oude iPad 2 naar Amazon sturen. En dan krijg je van Amazon krijg je een soort waardebon die je dan weer op Amazon mag besteden. Dus dat is een super deal voor Amazon, want dan ga je natuurlijk allemaal spullen kopen voor dat geld wat je terugkrijgt. En Amazon verkoopt vervolgens jouw iPad 2 weer voor iets meer of iets minder zelfs, dat weet ik niet. En dat is dus best wel grappig. Dus je kan in ieder geval de iPad 2 beginnen zo. Ja, ook al in de tweedehandsmarkt interessanter te worden qua prijs. Ze waren natuurlijk al gedumpt door Apple zelf. Maar op deze manier kan je ze nog goedkoper krijgen bij een redelijk betrouwbare partij, zal ik maar zeggen. Apple die heeft nu ook, ik weet niet of je dat ook had gezien. Die neemt ze ook in, de iPad 2's. Mm-hmm. En wat ik ervan begrijp is dat je dan dat op je Apple ID gestort krijgt, zeg maar, aan waarde, waar je vervolgens weer kan besteden in de iTunes Store. Mm-hmm. En zodoende heb je toch geld terug voor je iPad 2. En hebben ze dat gedaan na de Jeff Bezos Amazon plan? Of hebben ze, waren ze daar al eerder mee? Ja, nou, ik zie het nu net op Webwereld staan. En dat is van 15 maart. Dus dat, ja, dat weet ik niet. Maar het is wel op, het lijkt een tegenactie. Ja, het lijkt inderdaad. Want Amazon, het is wel een clever plan natuurlijk. Van ja, onze Amazon boy. Dus ja, die was inderdaad op 10-3 daar al bij. Dus 5 dagen later reageert Apple met dezelfde, met hetzelfde plan. Ja. Nou, mooi. Ja, dus toch altijd $350 waar je het over hebt, hè, geloof ik. Via ja, Amazon. Ja, de duurste maar wel. Ja. Ja. Maar goed, het is, begint ergens op te lijken, zeg maar, voor de gewone man, hè? Het begint in de buurt te komen van inderdaad gangbaar. Maar ja, het is nog steeds. En je krijgt dan een tweedehands ja, voor deze, als je hem natuurlijk daar koopt. Ja. Ja, ja, dat moet niet uitmaken. Als hij goed is, dan is hij goed. Ja. En anders gaan we naar Amazon op de hoek en dan maken ze hem even voor me. Nou ja, de bijzonder vond ik dit deze week in het nieuws dat Nokia ook gewoon gaat werken aan een tablet. Ja, dus ik dacht dat ze daar al helemaal van teruggekomen waren. Maar ze gaan dus gewoon met de gevechten om de tablets gaan gewoon nog door. Ja, tuurlijk. Ja, ja, er was nog meer nieuws deze week, hè, als ik even in de reden mag vallen. We hadden weer een aankondiging van een nieuwe LibreOffice versie. Ik heb voorbij zien komen, maar niet begrepen wat er eventueel nieuw was. Dus roep. Het is versie 3.5.1. Dat wil zeggen de eerste versie in de 3.5-lijn met bugfixes. En ik geloof dat er ten opzichte van de 3.5.0 zo'n 100 verbeteringen zijn gemaakt. Mm-hmm. We zijn bij LibreOffice, zijn we snel, er wordt veel ontwikkeld, verbetering aan de code, sneller, nieuwe functies enzovoort. Dus dat, zo'n 3.5.0 versie, die moet je vooral proberen en testen, maar je moet er rekening mee houden dat daar nog behoorlijk wat dingetjes in zitten. En nu binnen een maand na de eerste 3.5.0 hebben we dus inderdaad een versie met 100 verbeteringen zo erin. Dus dat is pretty cool, zeg maar, in goed Nederlands. Mm-hmm. Dus dat is leuk. En over een maandje is de 3.5.2 en er zal wel weer zo'n 50 à 100 verbeteringen in zitten. Ja, het zijn dus echt ook wel heel veel bugfixes. Ja, dat is echt. Ja. We zitten in de bugfixlijn nu met de 3.5. Mm-hmm. En nou, dat is goed. Dat gebeurt ook lekker vlot. En de 3.5, die is sowieso is dat een betere lijn dan de 3.4, de vorige main hoofdlijn die we hadden. Want de 3.4, dat was bij de start met van de LibreOffice community. En dat ging natuurlijk toch wat sneller en wat nog, dat ging wat rommeliger dan tegenwoordig. Dus er zijn het mengen van verschillende codelijnen is dat toen niet helemaal soepel gegaan. Dus de 3.4, die lijn die is wat rommeliger. De 3.5 is gewoon volgens mij nu al beter dan de 3.4 ooit was. Dus ja, ben er wel heel blij mee. Oké, klinkt goed. Ja. En wij zijn hier altijd geïnteresseerd in waar het allemaal heen gaat. Ja, de toekomst, hè? Ja. Ja, je hebt natuurlijk gehad pas dat Intel heeft aangekondigd dat ze de Document Foundation en LibreOffice steunen. Dus dat betekent dat een LibreOffice van de Intel Apps Up Store gedownload kan worden. En ik weet de LibreOffice Online versie, daar wordt aan gewerkt. En volgens mij zijn er wel heel grote partijen die binnenkort bekendmaken dat ze dat ook gaan steunen. Dus dat grote gebruikers, eindgebruikers, organisaties zeggen, ja, dat vinden we zo belangrijk. We gaan zorgen dat dat snel gerealiseerd wordt. Dus dan heb je het niet over organisaties met 100 of met 10.000 werkplekken, maar veel groter. Die gewoon zeggen, hey, dat is open source, dat willen we en dat is belangrijk voor ons, we gaan meedoen. Dus dat is wat we met LibreOffice willen en wat we gaan doen. Oké, dus jullie gaan voornamelijk richting de massa en de stabiliteit. Maar niet per se voor de nieuwe features en cloud. Wel dus nieuwe features, maar echt grove stappen richting andere interfaces en cloud zijn niet echt in de nabije toekomst. Nou ja, je kunt LibreOffice natuurlijk gewoon in de cloud zetten, of niet? Ik heb het specifiek over een webversie. Ja, dat is dat een cloudversie? Weet ik niet. Maar het is, kijk, die nieuwe interface, dat zal ook nog wel komen. Maar laat ons eerst zorgen dat we met de Document Foundation, de club achter LibreOffice, dat we echt een aantal grote partijen verzamelen. En dat mensen zien, hey, dat is een sterke club. Nou, dit is het natuurlijk al, maar dat het alleen maar sterker wordt. Dat heb je echt nodig om die stappen in de toekomst te zetten. Nou, dus daar ben ik heel optimistisch over. Ja, want ik begrijp dat BPOS, het Microsoft Online systeem, eind van dit jaar gedumpt wordt. Officieel. En omgezet wordt in Office 365. Dus alle mensen die BPOS hebben aangeschaft uit zakelijke overweging, die zitten allemaal nu in een schip. Ja. Want die moeten nu allemaal Office 365 gaan schakelen en policies en users weet ik veel wat. Het zal vast wel leuk zijn bij de mensen. Het zal vast wel heel gewaardeerd worden bij de mensen die BPOS hebben aangeschaft. Maar die als jullie op tijd zijn, kunnen ze over. Ja, ik denk eind van het jaar dat LibreOffice Online dat een heel eind is. Ja. Ja, okay, dus, ik weet niet waar dat heen gaat. Ik vind dat als je BPOS introduceert, nou wanneer was het geïntroduceerd? 1,5 jaar geleden. Daarvoor had niemand ervan gehoord. Dan is het wel heel kort timespan naar een nieuwe Office. Ik weet niet of het wel zo slim is van Microsoft. Ja, nou, ze hebben natuurlijk zoiets introduceren om iets op een markt naar zich toe te trekken. En als het ze dan beter uitkomt, dan dumpen ze dat weer. Zodat mensen op een andere manier aan Microsoft producten gebonden worden. Mm-hmm. Zo werkt dat bij die jongens. Dus dat is niks bijzonders. Bij open source is het natuurlijk anders. Dat je zegt, goed, we proberen iets goeds aan te bieden. En mensen daaromheen enthousiast te maken. Dat je het samen kunt doen. Mm-hmm. En dan... dan ben je vrij om in te stappen en om bij te dragen. En vind je het niet goed, ja, dan ga je wat anders zoeken. Maar je zit niet aan contracten gebonden en aan burgerdingen enzovoorts. Mm-hmm. Nee, dus. Oké. Ja, het is toch weer een leuk verschil tussen hoe open source werkt en hoe Microsoft werkt. Hè. Dat zie je maar weer. Ja, nou, dit vond ik wel heel snel. Die Office 15 die nu ook gereleased is, die wordt al door sommige mensen nu gepreviewd. Hij is dus voor een selecte groep is nu Office 15 aan het testen. Ik heb hem nog niet kunnen bemachtigen, maar er zijn al reviews en zo op internet nu verschenen. Mm-hmm. Ja, dat is misschien wel enigszins acceptabel van Office 2010 naar nu. Qua dat er nu een Office 15 preview uitkomt, op zich lijkt me dat wel een goede timespan. Ja. Nou, ik vond deze BPOS naar Office 365 schakeling wel heel snel en gevaarlijk. Want het zijn juist de vrienden met heel veel... met heel veel users van Microsoft. Dus die moet je te vriend houden, zal ik maar zeggen. Ja, maar dat zijn natuurlijk ook de mensen die niet makkelijk in de migratietraject stappen. Nee. Met veel users dingen omzetten, dat doe je liever toch niet. Dus dan kun je nog eens een potje breken als Microsoft. Ze zitten toch wel, ze blijven toch wel hangen. of klinkt dat te ja, ik denk cynisch ook niet, of zo? Ik denk dat als je BPOS hebt aangeschaft, dat je natuurlijk ook niet zomaar overstapt. In mijn oude... idee over waar wat er ontbreekt is natuurlijk nog steeds aan het hele package van LibreOffice blijft in mijn ogen een Outlook clone. Outlook client, ja. Ja. Nou ja, het is natuurlijk niet problematisch om naast de LibreOffice een Zarafa of een Thunderbird te gebruiken. Hè? Of een Zimbra. Of... Ja. Dus ja, het is natuurlijk toch een beetje waarom zouden we als open source office applicatie proberen na te doen wat andere open source collaboration pakketten al goed doen. Ja. Nou, ik denk dat... Zou je het handig vinden om dat in één knop met één klik te installeren dan? Of qua functionaliteit is, als je naar Zahava en Zimbra en zo kijkt. En natuurlijk Thunderbird ook afhankelijk van je server die je daar... Thunderbird is te veel voor hackers, zal ik maar zeggen. Dat zit te veel. De voordeel van LibreOffice is volgens mij dat het verder van dat eindgebruikers niet de tech-hackers, C-compilers, shit-programmeurs het doorzien. Maar dat het niveau heeft bereikt van een hele goede applicatie en niet een soort half dat de ontwikkelaars er nog doorheen schemeren, zal ik maar zeggen. Ja, okay, en ik vind dat bij Thunderbird vind ik wel dat zit veel te veel dicht op allerlei dingen die wij begrijpen, maar de massa volgens mij niet. Ja. Nee, dat zou goed kunnen hoor, dat verschil er is. Maar goed, dan moet je naar een Zahava kijken of een Zimbra. Ja, hè? Ja, die doet dat denk ik beter. Ja, misschien moeten jullie partneren. Nee, Ja. Audacity 2.0 is eindelijk in de open source blijvend is verschenen. Vervolgens is meteen de SourceForge pagina van Leem gehackt. Zodat als je dus dan probeert een nieuwe Leem te downloaden, dat je op een of andere vage site terechtkomt. SourceForge heeft al ondertussen weer dingen ondernomen om dat te killen. Maar we zagen vandaag nog dat er toch nog URL's staan naar vage websites. Echt hele vreemde dingen. Dus ik zou op dit moment even... Dit is een beetje vreemd. Je hebt een nieuwe Leem versie nodig om MP3's te converteren voor de Audacity. Maar het is een beetje eng om hem te downloaden. Van de officiële SourceForge pagina staan dus allerlei links naar vage... Ja, vage sites van onze Chinese, Oekraïense, Russische en weet ik wat vrienden en zo, zeg maar. Ja, ja. Dus het is een beetje twijfelachtig wat je nu moet. Ja. Is het inmiddels alweer veilig om nu.nl te openen? Of, Was die ook, dat heb ik even gemist, was die ook... Ik weet niet precies de in- en outs, maar als je daar op kwam gisteren volgens mij, tussen 12 en 1 of zo, dan had je een virus te pakken. Ja, er waren wat JavaScripts geïnsert, die exploits of wat dan ook installeren. Mm-hmm. Ja. Nou heb ik zelf, dan weet ik niet of die, en dat deed iets met Acrobat versies en zo. Dan weet ik niet of ik daar ook last van heb als ik met mijn Linux bakkie inlog. Maar ik heb het maar niet geprobeerd. Nee, ik ook niet. Nee. Ik weet ook niet wat er gebeurt in deze SourceForge pagina voor Leem. Even voor de mensen die denken, waar praten we nu in godsnaam over? Je hebt dus Audacity is een ding waarmee je audio kan bewerken. Het gebruik zelf voor deze podcast op te nemen de oudere versie van Audacity. Je kan er stukjes mee uit audio fragmenten knippen. En nog meer van dat soort dingen. Ja. Dus... er is al heel lang is er eigenlijk behoefte aan een nieuwe versie. Onder andere omdat als je bepaalde dingen echt verouderd zijn in de Audacity 1.0. Remote desktop, als je dus remote desktop een computer overneemt om even op afstand wat audio te knippen vanaf je pad of zo. En dan de hoofdcomputer de audio te laten crunchen en knippen en verwerken. Dat kan niet, want dan loopt Audacity 1.0 loopt krakend vast. 2.0 heeft dat allemaal niet. Dus je kan met remote desktop en zo Audacity audio verwerken zonder dat het problemen geeft. Ja. Allemaal dat soort dingen. Dus dat is allemaal beter. Ja, op dit moment is het dus een beetje twijfelachtig wat je moet doen met de nieuwe Leem versie. Want ik zou nog maar een week wachten. Oké. Ja. Voor de rest. Remote desktop is... er zit een lek in van Microsoft. Er is ook een patch uitgekomen deze week. Dus alle mensen die niet hun... Er zijn automatiseerders die remote desktop rechtstreeks aanbieden zonder VPN-verbinding, zou ik maar zeggen, rechtstreeks op een server. Servers stonden nu de afgelopen week open voor de nieuwe bug. Dus ja, iedereen moet dat patchen. Ik verwacht dat heel veel mensen dat mogelijk niet op tijd doen. En dus we volgende week en de week erop gaan allerlei servers van bedrijven gekraakt worden. Ja, gelukkig heb ik een hele goede service provider die me gelijk zei en gelijk sms van: we gaan nu je server rebooten, want we hebben een patch aangebracht. Dus ja. Gelukkig hoef je daar niet, tenminste in mijn geval hoef ik daar niet over na te denken. Daar ben ik wel blij om, want dan moet je echt wel bovenop zitten op dit soort dingen. Want nu het bekend is, ja, gaat natuurlijk iedereen proberen van: hey, eens even kijken, is dat wat open, is dat wat open? Nou, dan hebben we volgende week poppen weer aan dansen. Ja, nou, dat denk ik ook. Ik denk dat het zomaar heel fout kan lopen. Gezien wat ik altijd al heel met verbazing sta te kijken naar servers die openstaan. En daar kan je dan op inloggen met het naam administrator en het wachtwoord... venster. Ja, nee, maar ik bedoel venster of zo. Ik bedoel iets. En die mensen lijken. Ik heb dat. Dan kijk ik met verbazing naar. Denk, die lijken wel nooit gekraakt te zijn. Dat toevallig nooit gevonden. Ja, zoiets. Nou, wat hadden we nog meer? Je had ook nog een mooie over dat Anonymous OS. Anonymous OS. Oh ja, ja, ja. Dat is een. Inderdaad, dat is niet van Anonymous. Nee. Ja. Is dat. Het heeft ook. Het heeft ook met die leem. Met die hackers en die leemzooi te maken. Dus. Cor. Hartstikke bedankt, Cor. Ja, ik moest naar een andere afspraak. Bedankt voor de tijd. En graag tot de volgende keer. Ja, bedankt voor deze. Bij het aan het vinden van bendeleden ben ik blij met deze input. Ik heb graag even stand-in gedaan voor de echte boeven. Oké. Okay. Tot ziens. Hoi. Ja, ik denk dat we niet zoveel kunnen zeggen over dat Anonymous OS op zich. Op zich vond ik het wel grappig dat de manier waarop het gevonden is, zeg maar. Dus je gaat een OS hebben, zoals ik begrijp in ieder geval. En dat noem je Anonymous OS, met een knipoog naar Anonymous. En dan kan je vervolgens kan je hopen dat iedereen het gaat installeren. En op de achtergrond kan je allerlei software inbouwen die jou van allerlei rechten en toestanden geeft, zeg maar. Dus op zich is dat wel alweer grappig gevonden. Mm-hmm. Dan zie je maar weer dat er overal weer nieuwe manieren worden gevonden om te kunnen hacken, zeg maar. Ook vorige week was natuurlijk dat kastje. Ja, dat kastje was natuurlijk ook stoer. Dat is gewoon op andere manieren proberen nu om ergens binnen te komen. En ik vind dat toch wel creatief gevonden. Dus, het wordt natuurlijk met gratis games en zo. Je hebt natuurlijk over, dit is eigenlijk wel wat vaker gebeurd, maar inderdaad niet zo vaak met een operating system. Nee. Je denkt, dat mooie nieuwe operating system en vervolgens, maar goed, als je het Anonymous OS noemt, dan moet het toch wel een lampje gaan branden. Ja, maar dat is net als met spam. Er is altijd zoveel procent die toch gewoon koopt wat gemaild wordt. Dus inderdaad, het heeft gewoon succes. Dus als je in de toekomst er weer een nieuw botnet wil bouwen, en dan release je gewoon een operating system. Ja. We zagen, de Microsoft heeft een Universal Translator gebouwd. Zo'n ding als we vroeger in Star Trek zagen. Daarmee kan je echt met... nuances van de oorspronkelijke gesproken taal kan het in een andere, rechtstreeks in een andere taal worden omgezet. Dus binnenkort is het gewoon Star Trek, gewoon de echte, het is gewoon hoe het in de echte wereld is mogelijk. Ja. Hebben ze ook voorbeelden gegeven waar je dit voor kan gebruiken? Nou, ik kan me voorstellen dat ze dit in de toekomst gewoon in je, dat als ik met iemand praat, dat ik dat in mijn telefoon stop. Nou ja. Ik kan dan, als je dan problemen hebt met het, dan moet iemand daarin praten en dan hoor jij misschien het later terug. Dat is misschien een beetje onhandig. Of misschien kan het rechtstreeks, maar het lijkt me onhandig om met meteen als iemand in de microfoon praat in het Nederlands en het komt er in het Spaans weer uit, lijkt me een beetje onoverzichtelijk praten. Maar ik heb geen idee. Dat zal ook gewoon in de praktijk moeten. Je kan moeilijk. Vroeger moest je ook over zeggen op de. Ja. Dus. Nee, maar ik ben benieuwd hoe ze dat opgelost hebben met wat ik nu al ongeveer 100 keer gezegd heb. Het woordje dat soort dingen. Op een gegeven moment begin je aan een zin en dan moet je wel die hele zin helemaal afmaken. Anders weet natuurlijk zo'n programma ook niet waar hij aan toe is natuurlijk. Dus dat is volgens mij toch een heel ingewikkelde materie om van tevoren al te snappen waar het heen gaat. Of de hele zin moet afgerond zijn, vervolgens gaan ze het vertalen en dan komt het over naar de andere kant. Maar dat lijkt me dan, wat je net al zei, toch erg moeilijk gesprek voeren. Ja, ik denk dat dat nog de uitdaging is voor nu. Ik denk dat er inderdaad een soort overknopje voorlopig zal zijn. Ja. Totdat verbeterd wordt. Misschien geef je zelf al aan van nu ben ik klaar met praten. En nu geef ik mijn telefoon aan de ander, zodat hij hoort wat ik zeg. Ja. Ik heb geen idee. Gowalla. We hadden natuurlijk Foursquare en Gowalla. Gowalla is overgenomen door Facebook en is nu geterminate. Er is dus geen Gowalla meer. Er is geen geld mee te verdienen, zeggen ze. Of, nou ja, in ieder geval, ze stoppen ermee. Foursquare is dus de winnaar. Ik denk dat er wel geld te verdienen is, eventueel met het Foursquare-model. Er is zelfs nu net een Geology. Hoe ik het dan nog moet zeggen? Geology. Is gereleased. Dat is geen Foursquare concurrent, maar een app-achtig, een interface-achtig ding die het mogelijk maakt om, als jij langs de McDonald's loopt, om dan een aanbieding van de McDonald's op je telefoon te krijgen. Maakt deze dienst maakt dat mogelijk. In principe zou Foursquare die dus kunnen integreren. In hun systeem en allerlei andere applicaties kunnen dit integreren, zodat ze, ja, hier kan je volgens mij wel wat mee. Dat ja. Je dus, ja, zal ik maar zeggen, de gouden gids pushers, niemand, de KPN heeft natuurlijk de gouden gids overgenomen, die zitten heel Nederland te pushen dat ze in de gouden gids moeten adverteren. Lijkt mij ondertussen dat dit soort diensten daarbij horen. En ja, dat is inderdaad zoiets. We moeten hier denk ik toch, daar gaan we toch wel een beetje naartoe. Ik denk dat we daar wel aan moeten wennen met z'n allen. Want op dat moment moet je natuurlijk wel je telefoon openzetten voor dat soort berichten die je dan kan ontvangen. Van hey, ik ben nu bij de McDonald's. Ik bedoel, je moet dat toch op een of andere manier. Je gaat naar de Kalverstraat, dan zit je dat toch aan. Want dan krijg je bij elke winkel waar je langs loopt, krijg je de aanbiedingen en krijg je ook meteen de kortingsbonnen en alles door, zodat je meteen weet waar je aan toe bent. Ja, dat moet je dan inderdaad, als je inderdaad de Kalverstraat doorloopt, aanzetten. En als je dan de Kalverstraat weer uit bent, maar weer uitzetten, zeg maar. Wat natuurlijk niet gebeurt als je aan het shoppen bent, ga je gewoon heel Amsterdam door. Mm-hmm. Maar ja, ik denk dat dat toch nog wel voor veel mensen een barrière is om dit te doen. Je ziet nu dat toch wel heel veel mensen door middel van Foursquare toch aangeven van waar ze zitten en wat ze aan het doen zijn. Dat wordt zo langzamerhand ingeburgerd. Ik denk dat dat inderdaad een volgende stap is. Dat je inderdaad laat weten waar je bent en dan interactief er aanbiedingen komen, zeg maar. Zo kan je dat. Ik denk dat dat wel een volgende stap is. Maar ik denk wel dat het even duurt hier dat in Nederland zeg maar echt gaat werken. Want dan krijg je natuurlijk ook weer allerlei bewegingen die zeggen van ja, en dat mag niet, want dat is privacygevoelig. Ja, het zou kunnen, maar je kan natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat KPN Gouden Gids dit wil pushen. En dus is het ook, ik kan mijn Facebook, ik kan ook niet van mijn telefoon afkrijgen. Dus kan ik binnenkort de Gouden Gids push-applicatie ook niet van mijn telefoon afkrijgen, toch? Ja, inderdaad. Absoluut. Je moet dan een Gouden Gids abonnement hebben om vervolgens iets te kunnen doen. Ja. Ja. Wie weet. Goed. We kunnen vanaf vandaag globaal, het was eerst in Amerika, kunnen we nu vliegtuigen, tickets en alles zoeken met Google. Is dat ook niet een beetje bijzonder? Krijgen we dit soort diensten van dat we langs de McDonald's of door de Kalverstraat kan ook door Google gepusht worden, natuurlijk. Ja. Want dit is ook wel bijzonder, want als je dus de reisbranche heeft het al zo lekker en nu krijgen we dus een flight search van Google. Ja, het is nog niet helemaal duidelijk wat ze daar nou precies ook mee willen. In Amerika was het inderdaad al, en nu hebben ze het ook inderdaad internationaal. Nou ja, ze hebben natuurlijk allerlei de bookings en de vliegtickets sites en weet ik veel wat. Die doen natuurlijk heel veel adware en AdSense en alles afnemen bij Google. En er gebeurt natuurlijk van alles. Maar nu zijn ze dus eigenlijk hun eigen concurrent of hun eigen vrienden ook weer aan het concurreren. Dat kan natuurlijk, dat gebeurt overal. Maar ik vind het toch dat Google Flight Search eigenlijk gaat doen. En binnenkort gewoon dat je je hotels ook via Google boekt. En dat is het bijzonder. Ja, je had dat natuurlijk inderdaad ook al. Wat die diensten met Google Maps en zo. In Amerika werkt dat wel, maar hier nog niet. Dat je bijvoorbeeld... ook bijvoorbeeld bedrijven zeg maar reclame ziet maken in de Google Maps zeg maar zelf. Dat zie je hier nog niet zo heel veel, maar dat zou inderdaad natuurlijk de volgende stapje zijn. Google Maps er weer geïntegreerd. Nou ja, maar dan die Geologic QI. Die samen met zo'n Google Maps-achtige functie integreert dat toch allemaal, zou je zeggen. Dan krijg je echt, als dat die kant op gaat, dan is het ook niet meer zo heel onwaarschijnlijk dat je door de Kalverstraat loopt met je Google Maps, weet ik veel wat, app. Die dat allemaal geïntegreerd in zich heeft. Want ja, als Google die kant op wil. De vraag is alleen, Google kan niet de enige economie zijn die dat allemaal runt, zou ik maar zeggen. En alle anderen kapot maakt. Of wordt dit gewoon de supermarkt van de wereld of zo? Ik bedoel, dat je dus gewoon een soort Albert Heijn hebt die alle kleine drogisten, alle kleine groentemannetjes vernielt. Nou ja, Google zie je toch wel in alle markten opduiken inderdaad. Even het stapje te maken zeg maar naar stad.nl. Mm-hmm. Ik weet niet of je daar nog naar gekeken hebt van de week. En je hebt niemand meer te pakken kunnen krijgen van stad.nl die wat wilde vertellen. Nee, maar ik heb deze week niet geprobeerd. Dat is niet eerlijk om te roepen. Nee, maar ik heb naar stad.nl gekeken, zeg maar. Het is wel dan het tegenovergestelde, zeg maar, qua layout en qua waar je allemaal op kan klikken dan bijvoorbeeld de Google zoekmachine. Die heeft alleen een veld en een klikbutton van zoek. Mm-hmm. Dus, wat ik daarmee wil zeggen, als Google zeg maar zulke dingen overneemt en het zo simpel mogelijk houdt en dat je dus ook vliegtuigenplannen kan bekijken en je vervolgens je ticket kan boeken enzovoort enzovoort. Als ze dat ook inderdaad doortrekken naar allerlei lokale aanbiedingen op dat moment waar je op dat moment bent. Ja, dan het zo simpel houdt, dan is dat zeg maar je kanaal om te gaan zoeken. Dus dan heb je Google gewoon als standaard en daar kan je dan eigenlijk alles mee. Mm-hmm. Dan overspoelt dat zeg maar initiatieven als bijvoorbeeld stad.nl of dat overspoelt dat inderdaad, omdat het zo groot is. Ja, dat denk ik eigenlijk ook wel, want ik denk dat het nu al aan het weg ebben is, de interesse voor stad.nl. Ja, want je koopt het op en je zegt van hier heb je een zak met geld en de groet en waag het niet om er nog aan te denken. Ja, nou dat zie je natuurlijk nu bij Gowalla. Want als je natuurlijk gewoon wij voelen al aan dat hier wel geld in zit. Gowalla is nu eruit gehaald omdat er geen geld mee te verdienen is. Maar het is natuurlijk, het is natuurlijk heel vreemd dat er geen geld mee te verdienen is met location-based dingen. Er wordt gewoon gigantisch geld betaald voor die Kalverstraat. En als je daar dan dus als Gowalla gewoon eigenlijk aanwezig bent met location-based diensten, dan pak je toch een deel van die waarde die er is. Ja, absoluut. Maar ja, goed, als je flink vermogend bent, dan kan je dat doen. Hè? Dan kan je gewoon een bedrijf overkopen en zeggen van zo, die concurrentie is weg. Ja, nou, nu Foursquare nog. Ja, Foursquare nog integreren. Ja. Goed. Ja, nou, ja. Ik denk dat we met z'n tweeën een leuke podcast hebben neergezet. Geen luxe gevonden, geen daas. Ik spoor ze volgende week allemaal op. Luisteraars, hartstikke bedankt en prettig weekend. Prettig weekend. Doei. Feedback is toch even trouwens op itbende.nl. Doei.